ครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแตกได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณแตก พี่แจ๊คครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแตก ครับพี ่คุณแตกสบายดีนะ สบายดีครับ นะฮะแล้วก็ช่วงปีใหม่ได้ไปเที่ยวไหนมาไหมครับเนี่ย ปีใหม่ผมเข้าเวนะครับ เข้าเว ไม่ได้ไปไหนไปเลยครับ เออทำงานไปก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวหลังปีใหม่ช่วงว่างๆก็ได้นะ อ๋อครับขอบคุณครับพี่ ครับผมคุณแตกมาคุณแตกมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่น้องคนหนึ่งที่อยู่เกาหลีเขาเล่าให้ฟัง ครับผม เรื่องหลอนแดนไกลเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณแตกเชิญเลยครับ พี่แจ๊คครับ ครับ สัญญาโทรศัพท์เสียงผมชัดเจนนะครับ ชัดเจนมากครับ แต่ผมเหมือนเดิมไปได้ยินเสียงพี่แจ๊คแบบบางๆจางๆมากเดี๋ยวผมจะทำสมาธิแล้วก็ลองเล่าไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันสัญญาณคุณแตกมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมแจ้งนะแต่ตอนนี้เสียงคุณแตกออกอากาศชัดเจนมาก ครับรับทราบครับ ครับผม เรื่องเนี้ยผมเองได้รับการถ่ายทอดมาจากน้องคนนึงนะครับที่เขาได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ ครับ คือน้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังครับว่าสมัยตอนที่เขาเริ่มไปทำงานที่นั่นใหม่ๆครับเขาเนี่ยไปกับเมียเขาก็คือภรรยาของเขานะครับไปเป็นคู่นะครับไปทำงานที่นั่น ครับ ผมขอสมมุติชื่อว่าน้องบาสนะครับเพราะว่าเขาไม่สงวนจะให้เอ่ยชื่อก็ต้องใช้เป็นชื่อสมมุติครับ คร ับ น้องคนนั้นเขาก็ไปทำเกี่ยวกับทำไร่ทำสวนนะครับกับข้าวแก่ครับก็พอพ้นจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไปนะครับก็ได้มีการมาดื่มสังสรรค์กับข้าวแก่เขาครับ คร ับ ที่บริเวณบ้านข้าวแก่ครับ คร ับ ก็ดื่มสังสรรค์กันเนี่ยไอ้น้องคนนี้ก็เป็นคนที่ชอบเรื่องราวลี้ลับเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยอยากรู้ในมุมมองของคนเกาหลีบ้างว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณไหมทางตัวเท่าแก่เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่เชื่อหรอกเรื่องผีเรื่องวิญญาณมันไม่มีตัวส่วนตัวเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ย้อนกลับถามบาสนะครับว่าถ้าตัวบาสเองเนี่ยเคยฆ่าคนแล้วเคยติดคุกไห ม คือเป็นคำถามที่ถ้าใครมาถามเราเราจะตอบว่าใครมันจะไปเคยอ ่ะก็ใช่อ่ะสิมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะใช้ชีวิตประจำวันได้นี่เรื่องพวกเนี้ย ใช่มันไม่ใช่คำถามที่มาถามในชีวิตประจำวันได ้ บาสก็ตอบว่าไม่เคยครับเท่าแก่เท่าแก่บอกกูเคยเนี่ยกูเพิ่งออกจากคุกมากูติดมาได้14ปี ครับ มึงอยากรู้เหตุผลไหมว่าที่กูไปติดเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่เดี๋ยวขอกินเหล้าอีกสักนิดนึงพอให้อารมณ์เริ่มตึงๆหน่อยอยากจะเล่าให้ฟังอยากฟังไหมด้วยความที่บาสมันก็อยากสร้างบทสนทนาคุยกับเท่าแก่นะครับก็บอกว่าอยากฟังพอแกเริ่มตึงได้ที่เนี่ยแกก็เล่าให้บาสฟังว่าแกถ่ายทอดมันเนี่ยบาสบอกว่าเป็นภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษผสมกันนะครับแต่น้องเขาก็พยายามจะแปลแล้วก็เรียบเรียงมาให้ถ่ายทอดให้ผมฟังนะครับผมก็จะเล่าตามน้องเขาที่เขาถ่ายทอดมาเลยครับเขาก็ชื่อเนี่ยน้องก็สมมุติไปให้หมดแล้วชื่อตัวละครในเนี้ยมีแค่3-4คนเนี่ยน้องก็สมมุติไปแล้วผมก็จะเอาตามชื่อที่น้องก็สมมุติมาเลย คร ับ เท่าแก่คนเนี้ยสมมุติชื่อมินเจนะครับคุณมินเจเนี่ยเขาเนี่ยอยากทำเกษตรกรรมอ่ะแต่ของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยการทำเกษตรกรรมเนี่ย คือเราต้องไปดูสถานที่นั้นก่อนครับว่าเราจะชอบตรงไหนใกล้แม่น้ำไหมเงินทุนเราหนาแค่ไหนที่ราบสูงไหมใกล้ถนนไหมแล้วก็จากการเสร็จอ่ะก็ต้องไปเปิดประมูลแข่งกันครับพี ่ ถ้าใครชนะการประมูลเนี่ยก็จะต้องไปทำสัญญาเช่ากับทางรัฐบาลของเขาว่าจะเช่ากี่ปีเช่ายังไงคุณมินเจเนี่ยเขาไปเจอสถานที่ที่หนึ่งครับพี่แจ ๊ คเป็นสถานที่ที่แบบว่าเขาชอบมากติดกับแม่น้ำเป็นเนินขึ้นไปไม่สูงมากจากพื้นราบแล้วก็มีถนนอยู ่ ด้านข้างๆเนี่ยเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็อยากจะทำความฝันในการทำเกษตรกรรมนะครับเขาเป็นคนชอบทั้งงานทั้งด้านนี้มากแต่ปรากฏว่าเขามีแต่แรงกายครับแต่แรงเงินเขาไม่มี คร ับ เขาคิดว่าถ้าไปประมูลสู้แข่งเนี่ยยังไงเขาก็แพ้แน่นอนที่ดินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แน่นอนเขาก็พยายามจะไปหยิบยืมเงินทางญาติพี่น้องเขาของพ่อแม่เขาก็ยังไม่พออยู่ดีครับ แต่คุณมินเจเนี่ยเขาจำได้ว่าเขามีเพื่อนสนิทเนี่ยสมัยเรียนน่ะอยู่คนนึงนะคนนี้รวยมากครับเป็นลูกคุณหนูชื่อของเขาคือคุณเคซันนะครับก็นามสมมุติชื่อคุณเคซันเนี่ยคุณมินเจเนี่ยก็เลยต้องโทรไปหาคุณเคซันเพื่อที่จะต้องการเงินตรงเนี้ยมาจ่ายให้ประมูลชนะเพื่อได้ที่ดินตรงนี้มานะครับ คราวนี้เสร็จอ่ะ ทรไปหาคุณเคซันอ่ะคุณเคซันก็รับสายแล้วก็คุณมินเจก็แจ้งความประสงค์ไปว่าเราต้องการที่ดินตรงเนี้ยทำเกษตรกรรมอย่างเงี้ย คร ับ เราจะปลูกเป็นพริกกับเป็นพริกกับพวกผักสวนครัว คร ับจะให้เราพอยืมเงินได้ไหมครับยังไงก็มาลองดูสถานที่กันก่อนก็ได้ ค ุณเคซันก็ลองไปดูสถานที ่ น่าจะเวิร์กเอาอย่างนี้ฉันจะให้เงินนายยืมนะแต่ต้องมีข้อแม ้ ฉันจะร่วมธุรกิจด้วยและฉันจะเป็นบอสใหญ่นายเป็นบอสรองฉันขอคุมแล้วเงินที่ยืมไปเนี่ยที่จะประมูลได้เนี่ยไม่ต้องมาใช้แล้วเดี๋ยวเรื่องการดำเนินการวัตถุดิบไปเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องเงินให้แต่ถ้าจะให้ฉันทำอ่ะฉันไม่ทำหรอกเพราะว่าฉันไม่ทำไม่เป็นฉันขอเป็นคนบริหารใหญ่อย่างเดียว ค ุณมินเจเขาก็ด้วยความที่เงินน้อยครับปากเสียงมันก็ไม่มีอยู่แล้วก็ยังดีกว่าไม่ได้ที่เลยก็ต้องยอมครับเห็นแล้วก็ยังได้คุมได้บริหารในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยก็ตอบตกลงครับคราวนี้เสร็จแล้วก็ประมูลที่ดินตรงนั้นได้มาระหว่างประมูลได้เนี่ยก็ต้องการคนงานนะครับ2คนนะเพื่อว่าจะมาช่วยในการทำผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยครับก็ได้โทรไปหาเอเจนซี่นะครับว่าเอเจนซี่ที่จัดหาคนนะครับว่าต้องการคนงาน2คนนะครับขอให้เป็นคู่สามีภรรยาคู่ผัวเมียกันยิ่งดีเพราะว่าจะได้ผู้หญิงดูแลเรื่องความสะอาดไปแล้วก็ทางผู้ชายก็จะให้เกี่ยวกับการทำไร่ทำสวนไปอย่างเงี้ยเลยที่คุณมิงเจก็จะเป็นคนร่วมทำด้วยนะครับ ส่วนคุณเคซันก็รอเก็บเงินอย่างเดียวนะครับก็ปรากฏว่าเอเจนซี่ก็โทรกลับมาสักพักนึงว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยจะส่งคนไปให้นะเป็นคู่ผัวเมียระหว่างที่รอคนงานเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยคุณมิงเจเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไถคราดดินไปแล้วก็หว่านผลผลิตไปแล้วก็ได้โทรบอกคุณเคซันนะครับว่าให้ช่วยเอาตู้คอนเทนเนอร์มาลงด้วยเพราะว่าต้องการที่จะแบบให้เขาอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์เฝ้าสวนแห่งนี้แล้วก็ข้างในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็มีทุกอย่างเลยครับมีทั้งเตาแก๊สมีน้ำให้ใช้มีเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณเคซังก็ตกลงเอาสั่งตู้คอนเทนเนอร์มาลงครับหลังจากนั้นอ่ะอีก2อาทิตย์อ่ะก็ได้คนมาช่วยแล้วก็เป็นคู่ผัวเมียผมไม่ขอบอกประเทศนะครับเพราะว่ามันบอกไม่ได้จริงว่าเป็นคนประเทศอะไรแต่ว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียนี่แหละครับ คร ับ ก็ได้คนงาน2คนนี้มาครับผู้ชายเนี่ยสมมุติว่าชื่อเลครับเลแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยสมมุติว่าชื่อวันนานะครับ คร ับ เลกับวันนาเนี่ยก็ได้มาทำงานที่สวนแห่งนี้นะครับพี่แจ๊คคราวนี้เสร็จอะโอ้โหพี่มันผิดคาดผลผลิตที่ได้ออกมามันดีโอ้โหปลูกดีรายได้ดีกำไรงามก็พอทำเสร็จก็มีแต่เงินเข้ามาคุณเคซันก็แฮปปี้เพราะว่าผลผลิตที่ได้มามันเป็นตัวเงินคุณมินเจก็แฮปปี้เพราะว่าได้ลงแรงไปได้ทำในสิ่งที่เองฝันแล้วก็มีเงินตอบแทนมาเลกับวันนาคู่ผัวเมียก็แฮปปี้เพราะว่าได้เงินกลับไปเพื่อส่งเสียกลับไปช่วยเลี้ยงดูครอบครัวทุกคนแฮปปี้กันหมดก็ถึงเวลามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีการฉลองกันนะครับโดยจะกินกันที่บ้านของคุณมินเจนะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่สวนในประมาณ4-5 กิโลนะครับ คุณเคซันก็ต้องมาร่วมด้วยเพราะว่าเป็นบอสใหญ่ก็ต้องมาดูแลหน่อยมาเลี้ยงหน่อยก็นั่งกินที่โต๊ะนึงครับเป็นโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมนะครับคุณเคซันเนี่ยนั่งที่หัวโต๊ะแล้วก็สองผัวเมียเนี่ยนั่งด้านข้างแล้วก็คุณมินเจก็นั่งตรงข้ามกับสองผัวเมียคู่นั้นนะครับแล้วก็เจ้าเลเนี่ยเจ้าเลซึ่งเป็นคนงานสวนผู้ชายเนี่ยเขากินไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็เมาสุขสนานก็ได้เต็มที ่ เจ้าเลเนี่ยเขาก็แซวคุณเคซันนะครับบอสใหญ่นะว่าบอสเนี่ยผลผลิตได้ดีเนี่ยผมขอเป็นโบนัสเป็นเงินได้ไหมเนี่ย อยากได้เงินเยอะๆจะได้ส่งไปซื้อของขวัญอะไรกลับบ้านบ้างนะผมขอเนี่ยผมทำงานสุดแรงเลยเนี่ยขอได้ไหมคุณเคซันได้ยินอย่างนั้นนะก็อย่างที่บอกพี่แจ๊คไปนะครับบอกคุณผู้ฟังไปว่าเคซันเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจนิสัยไม่ดีอยู่แล้วนะแล้วถ้ากินเหล้าไปเนี่ยยิ่งนิสัยเนี่ยยิ่งคูณ10ไปเลยครับพี่แจ๊คเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงมากก็เลยเดินไปหยิบขวดมานะขวดเหล้าเปล่าๆนะก็เอาเคาะป๊อกเล่นที่หัวของคุณเลนะครับคุณเลที่เป็นคนสวนนะเคาะป๊อกเคาะไม่หยุดนะเจ้าเลเนี่ยก็ยิ้มเฉื่อยยิ้มแบบว่าโอ้เจ็บแต่ก็ยังยิ้มก้านฝืนไว ้ มันไม่ไหวพี่จาก3ทีเป็น5ทีเป็น7ทีเป็น8ทีก็เลยแบบบอสครับผมเจ็บครับผม ขออย่าขอต่อได้ไหมครับทางคุณเคซันเนี่ยเขาก็ไม่สนใจนะพี่นะ คร ับ เขาก็ยังเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอยู่อย่างนั้นนะผมฟังมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าแบบคนเราถึงเขาจะทำอาชีพอะไรหรือจะเป็นคนสูงคนงานหรืออาชีพต่ำกว่าเราแค่ไหนเราก็ไม่ควรไปข่มเขาถึงขนาดนี้ด้วยการแบบรังแกเขาอย่างเงี้ยครับ ครับ คือมันไม่มันคือมันผมรู้สึกว่ามันเป็นการหยามหยามเกลียดกันมากเกินไปอะไรเงี้ยก็บทสุดท้ายก็ยังเคาะอยู่แค่จนเจ้าเลทนไม่ไหวก็เลยปัดมือคุณเคซันนั่นแล้วก็ผักอกล้มลงไปแล้วบอกว่าผมเจ็บคุณเคซันนี่ก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาต่อย คร ับ ต่อยเลเลยครับต่อยเสร็จปรากฏว่าชุลมุนกันมีเรื่องกันแล้วคุณเคซันเนี่ยสู้แรงเลไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเลเนี่ยเขาเป็นคนงานคนสวนบึกบึนแข็งแรงใช่ไหมฮะ คร ับ คือคุณเคซันที่เป็นลูกคุณหนูเนี่ยก็โดนต่อยร่วงเลยนะครับพอต่อยร่วงเสร็จคุณมิงเจก็พยายามจะไปห้ามเมียของเลก็พยายามมาห้ามชุลมุนกันไปหมดคุณเคซันเนี่ยพอเขาตั้งตัวได้เนี่ยเขาลุกขึ้นยืนแล้วเขาบอกว่าพวกมึงอยากได้โบนัสกันนะใช่ไห ม ถ้าพวกมึงอยากได้โบนัสกันเดี๋ยวกูจะให้มึงทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วคุณเคซันเดินกลับไปที่รถพี่แจ๊ ค เปิดประตูรถเสร็จหยิบกระเป๋าสะพายมาใบหนึ่งเปิดซิปปอกเป็นปืนครับพี ่ .38เดินเข้ามาเสร็จอะเดินผ่าประตูเข้ามาเลเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยพี่แจ๊คโดน3นัดซ้อนเลยกลางลำตัวยิงเลเสร็จล้มทั้งยืนเลยนะพี่ล้มทั้งยืนแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะวันดาเมียของเลเนี่ยตกใจพี ่ ตกใจทำอะไรไม่ถูกช็อกแต่เวลาตกใจก็ไม่ได้มีให้มากเหมือนกันโดนอีก2นัดพี่ยิงวันนาอีก โอ้ยทั้งผัวทั้งเมียเลยเหรอ ครับคาที่ทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วก็คุณมินเจซึ่งเป็นเพื่อนเขาช็อกกับเหตุการณ์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นใครเจอใครก็ช็อก คร ับ เขาก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยโทรหาตำรวจไม่ยอมจะต้องโทรหาตำรวจไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ขอข้องเกี่ยวก็หยิบโทรศัพท์จะโทรหาตำรวจนะครับ คร ับ เคซันเดินมาเลยครับเดินมาที่มินเจเอาปืนจ่อหัวเลยครับบอกว่าถ้ามึงโทรหาตำรวจมึงตายแล้วก็แย่งโทรศัพท์ไปพอแย่งโทรศัพท์ไปเสร็จอ่ะก็บังคับบอกว่าให้ไปขนของของไอ้ผัวเมียคู่เนี้ยออกจากตู้คอนเทนเนอร์ให้หมดของใช้แล้วก็หาเสื้อผ้าแล้วก็ให้โทรบอกเอเจนซี่ว่าไอ้สองคนเนี้ยหนีไปหนีงานไปแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยระหว่างทำกิจการทุกอย่างเนี่ยปืนในจ่อหัวตลอดนะครับพี่แจ็คเดินตามปืนจ่อหัวตลอดแล้วก็ให้ไปขับรถไถของเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นรถไถที่คันสีส้มๆใหญ่ๆครับที่จะมีกระบะอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องก็อธิบายนะก็ไปให้รถไถมาเสร็จสั่งให้ยกศพของเลกับวันนาเนี่ยขึ้นกระบะแล้วก็ขับไปที่ท้ายสวนครับยันไปถึงการขุดหลุมเอาร่างสองคนเนี้ยลงไปฝังในหลุมแล้วก็เอาของใช้เนี่ยฝังไปด้วยกันเลยแล้วก็กบเสร็จก็จะให้มินเจเนี่ยกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาทำลายหลักฐานเรื่องคราบเลือดเรื่องอะไรเงี้ยทำความสะอาดภายในบ้านครับระหว่างที่กลับมาเนี่ยก็เอาปืนต่อมาตลอดครับแล้วพอทำความสะอาดเสร็จเนี่ยทางเคซันเนี่ยบอกว่าพร้อมจะตายตามไปสองคนนี้แล้วใช่ไห ม ก็คือกะจะฆ่าเพื่อเดนปิดปากเนี่ยแล้วก็เอาเพื่อเดนไปฝังไว้ข้างๆศพของอาเลกับวันนานะครับแต่ปรากฏว่ามีจังหวะฉวยจังหวะหนึ่งซึ่งเขาเผล อ ก็มินเจก็เข้าชาร์จครับแล้วก็แย่งปืนกับเคซันปรากฏว่าโชคดีของมินเจครับแย่งไปแย่งมาเนี่ยแย่งปืนได้ครับก็เลยกดหมดแม็กเลยครับตกใจยิงกดใส่เคซันหมดแม็กเลยเคซันก็ตายพอตายเสร็จแต่มินเจคุณมินเจเนี่ยเขาเลือกที่จะโทรหาตำรวจนะครับแล้วบอกว่าเขานั่งกินเหล้ากับเคซันแล้วก็เคซันเนี่ยเมาอารวาสน่ะแล้วก็เอาปืนมาขู่เขาแล้วก็เขากลัวก็เลยเกิดการแยกปืนกันแล้วก็ตัวเองเนี่ยพังมือฆ่าเคซันกับมือตำรวจก็มาจับตัวไปครับแล้วก็เคสไอ้มินเจเนี่ยก็ชดใช้กรรมในคุกกันนะครับ14ปีครับพอออกมาเนี่ยก็ได้มาแบบมีเงินก้อนนึงก็ตั้งตัวได้ครับก็เลยมาทำสวนอยู่ที่ประเทศไม่อยู่ที่สวนแห่งนี้นะครับแล้วก็เขาก็ถามเจ้าบาสนะครับว่าแล้วอยากรู้ไหมว่าศพของเลกับวันนาเนี่ย ฝังไว้ตรงไหน ครับ ด้วยความที่ก๊อฟเอ้ยด้วยความที่บาสมันอยากจะแบบให้มันตัดจบๆไปแล้วก็คิดในใจด้วยว่ามาบอกกูเพื่ออะไรเนี่ย มันเล่าให้ฟัง เรารู้สึก เออ เรามาทำงานอย่างนี้ต่างถิ่นนะพี่แล้วก็แล้วคนเราไม่รู้จักหัวนอปลายเท้าไม่ใช่คนชาติเดียวกับเราด้วยแล้วก็เราก็ไม่รู้เขามีอาการทางจิตหลังจากนั้นหรือเปล่าหรือเขาเสพติดการฆ่าคนหรือเปล่าเราตอบไม่ได้เลยมาบอกให้กูทุกข์ใจซะเปล่าเนี่ยแล้วก็มาบอกอีกว่าอยากรู้ไหมศพอยู่ตรงไหนไอ้บาสเนี่ยก็พูดแบบตัดบทไปครับบอกว่าครับตรงไหนอะครับเขาก็ชี้ที่เนินดินด้านล่างนะครับที่ดินมันจะมีทางสโลปลงแล้วเป็นเนินดินเนี่ยก็ชี้ไปที่ตรงนั้นแล้วบอกนั่นน่ะฝังอยู่ตรงนั้นแหละก็มาทำสวนเดิมครับก็คือออกจากปุ๊บมาที่ดินเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาจับฟองก็ได้ทำที่สวนเดิมนี้ครับแป๊บๆจะขอเวลาแป๊บนะครับโทรศัพท์ที่กำลัง นะฮะโอ้พักเบรกกันแป๊บนึงฮะคุณแท็กรับโทรศัพท์ที่ทำงานตอนนี้เดาว่าโทรมาจากที่ทำงานเออนะฮะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะกำลังได้ที่เลยฮะเรื่องนี้ฟังแล้วลุ้นดีครับ พี่แจ๊คครับผมขอโทษ ไม่เป็นไรต่อเลยไม่ต้องซีเรียสเลยเข้าใจอยู่ที่ทำงาน คราวที่เสร็จอ่ะก็ผมต่อเสร็จคราวที่เสร็จอ่ะเขาก็บอกว่าฝังอยู่ตรงทางด้านเนินดินด้านล่างเนี่ยทางบาสเขาก็กลัวตกใจแล้วคราวนี้เสร็จเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบนะครับเขาแก่มินเจเนี่ยว่าเดี๋ยวเล่าหมดนะเดี๋ยวจะขอเข้าไปเอาเล่าในบ้านหน่อยอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านนะครับทางบาสเนี่ยก็ใช้ไหวพริบนะครับไหวพริบดีนะก็เลยบอกว่าผมเมาแล้วครับพรุ่งนี้ต้องตื่นทำงานแต่เช้าผมขอกลับบ้านก่อนดีกว่าครับ โดยที่เมียของบาสเนี่ยก็พยายามจะดึงแขนหยิกแขนให้กลับบ้านให้กลับที่ตู้คอนเทนเนอร์ให้ได้เลยนะครับก็ผู้ชายก็ต้องกลับก็กลับมาที่ตู้คอนเทนเนอร์คราวนี้เสร็จนะครับพอกลับมาที่ตู้คอนเทนเนอร์เสร็จนะพี่ก็ปรากฏว่าเมียของบาสเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเอาไม้อะเขี่ยดินเล่นมองไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วตรงเนินดินที่เขาแก่ชี้ให้ดูอ่ะ เ ขาเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะยืนจุงมือตรงเดินดินนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพี่แต่ว่าพี่แจ๊คเขาเนี่ยไม่ใช่หุ่นนะพี่เพราะว่ามีการขยับมือขยับคอแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแค่นั้นเองเขามองลงไปเรื่อยๆแต่เขาก็เจอเขาคิดว่าเป็นคนงานจากทางสวนอื่นมายืนเล่นกันนะครับก็คือสรุปว่าก็เห็นวิญญาณแล้วก ็ ทางบาสเนี่ยก็โทรหามันจะมีพวกเอเจนซี่อีกกลุ่มหนึ่งครับที่สำหรับหนีในจ้างที่โหดร้ายหนีในจ้างที่ทารุณหนีในจ้างที่ใช้การหนักหรือว่าหนีในจ้างที่วิปริตโดยการพาคนเนี่ยหนีแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายเงินเขาครับปรากฏว่าทางเจ้าบาสเนี่ยก็โทรหาเอเจนซี่คนนี้เพื่อที่จะเอาเตยออกมาจากตรงนั้นนะครับก็คือหนีเลยครับแล้วก็จ่ายเงินให้เขาแล้วก็ทางคุณมินเจเขาก็โทรไปหาเอเจนซี่ที่ส่งบาสมาครับบอกว่าทางบาสกับเมียหนีไปแล้วอะไรเงี ้ ยแล้วก็ทางเอเจนซี่ก็โทรหาบาสอีกทีบอกว่าทำไมถึงหนีออกมาบาสเนี่ยก็อ้างว่างานมันหนักครับผมทำไม่ไหวครับผมไม่ไหวจริง ๆ ซึ่งมันไม่สบายใจที่จะทำอยู่แล้วครับ ใช่ครับ จากนั้นมาก็บาสเนี่ยก็ทำงานที่เกาหลีใต้มาเรื่อยๆนะครับจนถึงน่าจะหลายปีแล้วครับจนตอนนี้ก็ได้มาทำงานที่ฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นผู้ช่วยทางสัตวแพทย์นะครับอยู่ในฟาร์มครับลูกผมมีให้พี่แจ็คกับทางคุณผู้ฟังดูเลยนะครับพี่แจ็คจะเอาเผยแพร่ลงหน้าเพจได้เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของลูกคือน้องเขาอนุญาตและถ่ายสถานที่ตรงเนินที่เกิดเหตุเนี่ยมาให้ดูนะครับ ก็คือเนิน เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับ เนินที่วงกลมมาเนี่ยคือเป็นเนินที่เขาว่ากันว่าเคยฝังศพทั้งคุณเรย์และคุณวรรณา ครับ ตรงน ั้ นใช่ไหมฮะ ตรงนั้นครับพี ่คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เราฟังดูเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีจ๋านะคุณผู้ฟังแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองอ่ะ เราได้ยินข่าวกันมาเยอะนะครับไปอย่างถูกกฎหมายหรือว่าไปอย่างผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่าไปอย่างผีน้อยเนี่ยนะครับไม่รู้ใครเป็นคนตั้งชื่ออะไรพวกนี้นะทั้งหมดเลยนะครับคือทางต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีนะครับเขาจะมีการจ้างงานลักษณะแบบนี้แล้วก็หลายคนที่ไปทำงานเจอเจ้านายดีก็ดีนะถ้าเจอเจ้านายไม่ดีอ่ะอย่างเรื่องนี้ที่เราฟังนะครับถ้าตอนนั้นสมมุติว่าคุณบาสเขายังอยู่ต่อแหวะยังอยู่ต่อยังไม่ยอมลากลับอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่อยู่ๆเจ้านายของเราอ่ะมาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังแล้วมันต่างบ้านต่างเมืองคุณผู้ฟังมันกดดันนะเฮ้ยทำไมต้องมาเล่าเรื่องการฆ่าการฆาตกรรมเรื่องนี้ให้ฟังวะแล้วต้องมาชี้จุดว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่เล่ามาศพมันฝังอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเออคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามว่าเป็นใครจะอยู่ถูกไหมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอย่างที่คุณแท็กบอกเลยครับว่าตัวของเจ้านายคุณบาสอ่ะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาไม่รู้ว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าเขาไปถึงเลเวลไหนขั้นไหนแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นตามต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้มีหลายข้อความนะอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ร้ายคนทนทางนู้นนะเขาบอกว่าอารมณ์ของคนเกาหลีอ่ะค่อนข้างที่จะรุนแรงยิ่งเป็นเจ้านายกับลูกน้องที่เป็นต่างชาติต่างด้าวเราเรียกว่าต่างด้าวก็แล้วกันยิ่งแบบโอ้โหก็เหมือนกับบ้านเราอ่ะที่ใช้คนงานต่างด้าวบางทีก็มีอารมณ์รุนแรงกับเขาเหมือนกันถูกไหมเออนะไม่ค้างแล้วคุณผู้ฟังเมื่อกี้มันค้างไปแป๊บนึงใครที่ค้างออกแล้วเข้าใหม่นะครับเรื่องนี้เราฟังแล้วเราได้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์ก่อนอันดับแรกแค่เรื่องนิดเดียวเองถูกไหมฮะ คร ับ เออเรื่องแค่แบบขอโบนัสอ่ะมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงเท็จประการใดคุณผู้ฟังแต่ฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันดูโหดร้ายไปหน่อย คร ับ พ ี่เออนะครับก็ มันมีผีอยู่หน่อยแล้วครับพี่แต่ผมอยากจะสื่อออกมาให้เชิงความโหดร้ายของมนุษย์น่ากลัวกว่าผีครับ คร ับอย่างน้อยผมคิดว่าผีเนี่ยอาจจะแค่มาหลอกเราทำอะไรเราไม่ได้ความคิดส่วนตัวของผมนะครับพี่แจ็คแต่ว่าถ้ามันเป็นความโหดร้ายของมนุษย์ที่กระทำต่อกันเนี่ยมันน่ากลัวกว่า ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะคือไม่ได้เจาะจงเฉพาะเกาหลีนะผมว่าประเทศไทยเองก็จะมีอย่างเงี้ยคือจะมีคนที่อารมณ์รุนแรงลักษณะแบบเนี้ยอยู่แค่เรื่องนิดเดียวอ่ะเรื่องแค่เนี้ยเรื่องขี้ปะติ๋วอ่ะเรื่องขี้เล็บอ่ะ ครับ เออกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเออนะครับก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเรื่องนี้คุณผู้ฟังนะครับเรื่องของเรื่องหลอนจากแดนไกลจะไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองคุณผู้ฟังเช็คดีๆนะคิดดีๆนะเออต่อให้มันมีรายได้เยอะก็จริงแต่มันต้องแลกมาด้วยอะไรล่ะเออนะครับได้ฮะคุณแท็กยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะ ขอบคุณมากครับผมก็ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องของน้องแล้วครับตอนนี้เขาก็รอฟังที่ห้องไลฟ์สดก็ขอบคุณน้องที่ถ่ายทอดเรื่องมาแล้วก็ส่งภาพมาให้ผมแล้วก็ผมได้มาถ่ายทอดต่อที่รายการนะครับ ได้ฮะขอบคุณเจ้าของเรื่องเช่นเดียวกันขอบคุณคุณแท็กด้วยนะ ครับ นะ ขอบคุณครับพี่แจ๊ค ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ